अंतरा का मुंह इस समय रोने के जैसा बन गया था और वो बेबसी और लाचारी से अपनी साइड में खड़े दानिश को देख रही थी, जो शैतानी स्माइल के साथ अपने हाथों में लिए फोन रिकॉर्डर को देख रहा था, जिसमें इस समय दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज आ रही थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, इतना प्यार है माँ बेटे में कि बेटे की एक आवाज से ही तुम जाग गई। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। ये कहते हुए दानिश ने रिकॉर्डर बंद किया और अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं अंतरा अब तक मन ही मन दानिश को कोसते हुए इतना तो समझ गई थी कि दानिश उससे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। अंतरा दानिश के ऐसे करीब आने से पीछे बेड की तरफ खिसकते हुए रोनी सी आवाज में बोली, अब आपने ये सही नहीं किया, आप इतने चालाक कैसे हो सकते हैं। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पैरों को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम सो रही थी तो इतनी जल्दी तुम्हारी नींद कहाँ गायब हो गई। अंतरा दानिश के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, जिससे उसका चेहरा धीरे धीरे सुर्ख पड़ने लगा और वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, वो मुझे लगा कि दक्ष रो रहा है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की हल्की आवाज से तुरंत जाग जाती है, तो मैं उसके ऐसे रोने की आवाज से उठ ही जाऊंगी ना। दानिश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, और एक वाइफ की ड्यूटी क्या होती है, ये नहीं सीखा तुमने कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को आवाज दे तो उसे तुरंत उठ जाना चाहिए। दानिश की बात सुनकर अंतरा उसे देखने लगी। दानिश भी उसे देखे जा रहा था। अंतरा उससे अपनी नजरें हटाते हुए बोली, वो मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे सो जाने दीजिए। दानिश उसके चेहरे को वापस अपनी तरफ घुमाते हुए सख्ती से बोला, Handsome silly girl, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जो तुम मेरे बोलने पर भी नहीं उठी। दानिश के हाथ अब अंतरा के गालों पर कस रहे थे। अंतरा हल्के दर्द में दानिश की आंखों में देखते हुए बोली, आप मुझे परेशान करते हो, इसलिए मैं नहीं बोली आपके आवाज लगाने पर। ये कहकर अंतरा खुद को दानिश से दूर करने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, ओह तो तुम्हें मैं परेशान करता हूँ राइट, इसलिए तुम मुझसे ऐसे दूर भागती हो और बाकियों के साथ तुम्हें सुकून मिलता है। दानिश के शब्द अब तक कठोर हो चुके थे। अंतरा को वापस से दर्द महसूस होने लगा और वो दानिश की बातों का जवाब देते हुए धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सोना चाहती थी क्योंकि कल मुझे वापस से एनजीओ जाना है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल घूरता रहा और फिर एक झटके में उसे खुद से दूर कर दिया, जिससे अंतरा लगभग बेड पर जा गिरी। अंतरा को दानिश का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया और वो खुद को संभालते हुए दानिश को देखने लगी, जो कि अब तक चेंजिंग रूम में चला गया था। ये देखकर अंतरा खुद से ही बोली, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या दानिश मुझसे नाराज हो गए हैं, पर मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं कि वो नाराज हो मुझसे। अंतरा ये कहते हुए एक बार टेबल पर रखे खाने को देखती है, जो अभी भी ऐसे ही पड़ा था, जिसे दानिश ने छुआ तक नहीं था। तभी चेंजिंग रूम से दानिश बाहर आया। इस समय उसके चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं थी। दानिश ने अपना लैपटॉप और फोन उठाया तो अंतरा ये देखकर जल्दी से बोली, दानिश आप कहीं बाहर जा रहे हैं। दानिश को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी हो और वो अंतरा को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे रूम से बाहर जाने लगा। रात के अब 12 बज चुके थे और दानिश को ऐसे आधी रात में बाहर जाते देखकर अंतरा बेड से उठते हुए दानिश के पास आते हुए बोली, आप बिना डिनर किए ऐसे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस का काम तो पहले ही खत्म हो गया था ना। अंतरा के ऐसे रास्ते में आ जाने से दानिश बेहद ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें स्पेस की जरूरत है, बस वही दे रहा हूँ। तुम मुझसे दूर रहकर ज्यादा खुश रहती हो, तो अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहकर दानिश उसे तुरंत साइड करके रूम से बाहर निकल गया और रूम के डोर को तेज धम की आवाज से बंद कर दिया। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो चुकी थी। अंतरा दानिश के चले जाने से परेशान आवाज में बोली, आखिर इन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आता है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ये कहते हुए अंतरा वहीं रूम में इधर से उधर टहलने लगी। उसे दानिश के गुस्से में चले जाने से अच्छा नहीं लग रहा था। वो कभी टेबल पर रखे खाने को देखती तो कभी बंद दरवाजे को। अंतरा फिर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, सच में मैं इनके बारे में सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। कोई इंसान इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है कि उसका कुछ सामने वालों को समझ ही ना आए। यही सब बुदबुदाते हुए अंतरा ने एक बार दक्ष को देखा और वो दक्ष को अच्छे से कवर करके उसके मासूम से चेहरे पर किस करते हुए मुंह बनाकर बोली, दक्ष तुम्हारे डैड बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है जो तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल समझ नहीं आते, इसलिए तुम अपने डैड के जैसे मत बनना वरना मम्मा कैसे संभालेगी ये सब। फिर अंतरा दक्ष के साथ वहीं बेड पर लेटकर कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह के करीब 6 बजे अंतरा की आंख खुली और वो सबसे पहले आसपास रूम में देखती है। रूम वैसा ही था, दानिश वापस रात को नहीं आया था। अंतरा ये देखकर उबासी लेते हुए बोली, क्या दानिश रात भर बाहर थे, वो वापस रूम में नहीं आए। ये कहते हुए अंतरा खुद को दक्ष से अलग करने लगी, जिससे दक्ष की आंखें खुल गईं और वो अंतरा को हल्की सी स्माइल करते हुए देखने लगा। अंतरा दक्ष के हंसते हुए चेहरे को देखकर सारी परेशानी भूल गई और उसके माथे को चूमकर बोली, गुड मॉर्निंग दक्ष, मामा लव्स यू। दक्ष खिलखिलाते हुए अम अम की आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा उसकी नन्ही उंगलियों को पकड़ते हुए प्यार से बोली, दक्ष मामा समझ गई कि आप भी उन्हें मॉर्निंग विश कर रहे हो, बट अभी आपको और सोना होगा, अभी आपके उठने का टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी आंखें बंद करो अपनी। ये कहकर अंतरा दक्ष को फिर से सुलाने लगी, क्योंकि अभी ज्यादा सुबह थी और दक्ष को अभी अच्छी नींद की जरूरत थी, जिससे कि वो सारा दिन चिड़चिड़ा न रहे। दक्ष अंतरा के सुलाने से फिर से सो गया, जिसे देखकर अंतरा फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा रेडी होकर बाहर आई। उसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहन रखा था और वो काफी सुंदर लग रही थी। अंतरा बाहर आई और उसने दक्ष को देखा, जो कि अभी भी सो रहा था। अंतरा उसे गोद में उठाकर नीचे लेकर चली गई, क्योंकि देविका जी दक्ष की तेल मालिश करती थी सुबह सुबह और अब तक 7:30 बज चुके थे। अंतरा नीचे जाकर हॉल में रखे पालने में दक्ष को सुला देती है और खुद मंदिर में चली गई, जहां इस समय देविका जी, बिपाशा जी और ध्रुवी थी। अंतरा भी उनके साथ आरती में शामिल हुई। फिर उसके बाद सभी डाइनिंग एरिया में आए। देविका जी दक्ष को लेकर बाहर गार्डन में हल्की धूप में चली गईं, जहां वो दक्ष की तेल मालिश करती थी। वहीं अंतरा, ध्रुवी और बाकी सभी ब्रेकफास्ट के लिए अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी बिपाशा जी उसे सूप देते हुए बोली, बेटा दानिश अभी तक नीचे नहीं आया, कल से उसे नहीं देखा हमने, क्या अभी वो सो रहा है। अंतरा उनकी बात सुनकर कल का दानिश का ऐसे रूम से बाहर जाना और उनके बीच की लड़ाई याद करने लगी, जिससे उसका चेहरा थोड़ा डल हो गया, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, माँ दानिश सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। अंतरा ने बहाना दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था रात भर दानिश कहाँ था। वहीं इसे सच समझकर सभी हाँ में सर हिलाते हैं और फिर कुछ देर बाद ध्रुव और ध्रुवी ऑफिस के लिए निकल गए। अंतरा दक्ष से मिलकर एनजीओ के लिए निकल गई। दादाजी को आज हॉस्पिटल जाना था, जिस वजह से वो आज एनजीओ नहीं गए थे। अंतरा ड्राइवर के साथ चली गई थी। उधर कुछ देर बाद अंतरा जब एनजीओ पहुंची, तब उसे रास्ते में ही विधान मिल गया। अंतरा ने विधान को देखा तो उसे फिर रात को दानिश की लड़ाई याद आ गई, जिसमें विधान का जिक्र था। अंतरा ये सोचकर परेशान होकर खुद से बोली, ये दानिश मुझे क्यों ऐसे ना होकर भी अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। इनका ख्याल, इनका जिक्र, इनकी बातें मेरे दिमाग से कभी बाहर क्यों नहीं निकलती। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंतरा खुद में ही बड़बड़ा रही थी, तभी विधान डिसेंट स्माइल करते हुए उसके पास आया और उससे बोला, हेलो अंतरा, कैसी हो। अंतरा उसकी आवाज से विधान की तरफ देखने लगी और खुद को दानिश के ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, और आप। विधान उसके साथ केबिन के अंदर आते हुए बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। अंतरा उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और अपना बैग वहीं रखकर पहले एनजीओ का सारा काम एनालाइज करने लगी। इसी तरह दोपहर हो गई और अंतरा लंच करने के बाद विधान से बोली, हमें अब वहाँ उस डीलर से मिलने चलना चाहिए, एक बार उससे बात करके उसे अच्छे से समझाएंगे तो जरूर वो हमारी बातें समझेगा। विधान उसकी बात सुनकर हाँ में जवाब देता है और अंतरा उसके साथ एनजीओ से बाहर निकल गई। विधान अपनी कार में अंतरा को बैठाकर खुद ड्राइव करते हुए वहां से कार लेकर चला गया। कुछ ही देर में उनकी कार एक होटल के बाहर आकर रुकी, जिसे देखकर अंतरा विधान से बोली, हम यहाँ होटल में क्यों जा रहे हैं। विधान जवाब देते हुए बोला, जिससे बात करने आए थे वो डीलर इसी होटल में ठहरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अंतरा ये सुनकर फिर समझते हुए बोली, ओह तो इसका मतलब वो डीलर यहाँ पर है। विधान उसे कार से बाहर निकालते हुए उसे ध्यान से देखते हुए बोला, ये होटल ही उस डीलर का है, ऐसा मुझे पता चला है। ये सुनकर अंतरा फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अगर वो काफी बड़ा आदमी है तो क्या वो हम जैसे एनजीओ वर्कर से बात करेगा? जिसे सुनकर विधान बोला, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है उससे मिलने की। उसकी बात सुनकर अंतरा ने फिर हाँ में सर हिलाया और फिर ज्यादा ना सोचते हुए विधान के साथ अंदर होटल में चली गई। वहीं उस होटल में रियान भी अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग के लिए अंदर जा रहा था और तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अंतरा को अभी किसी लड़के के साथ देखा हो। रियान अपने शेड्स उतारते हुए उसी डायरेक्शन में देखने लगा, पर तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, जिसे देखकर रियान को लगा कि शायद ये उसका वहम था, इसलिए वो फिर अंदर होटल में आया। पर तभी उसे फिर ऐसा लगा कि अंतरा यहीं कहीं उसके आसपास थी, जिसे महसूस कर रियान ने फिर कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट से कुछ बोला तो उसका असिस्टेंट हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। उधर अंतरा को विधान ऊपर 15th फ्लोर पर लेकर आ चुका था। अंतरा को अब पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी, जिस वजह से वो बार बार विधान से पूछ रही थी, जिसके जवाब में विधान बस यही कहता कि बस वो लोग पहुंच चुके हैं। तभी विधान एक होटल रूम के बाहर खड़ा होकर अंतरा से बोला, इसी रूम में है वो डीलर जिससे हमें बात करनी है। अंतरा उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है, तो विधान ने जैसे ही गेट नॉक किया तो गेट का दरवाजा शायद अंदर से खुला होने की वजह से धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंतरा रूम के अंदर देखने लगी, पर तभी उसे किसी लड़की के कराहने की बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी वैसे ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद उसने कभी सपने में भी नहीं की थी और वो अपनी जगह बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई। वहीं विधान बस अंतरा को देखे जा रहा था। क्या देखा अंतरा ने ऐसा? कौन था उस रूम में? क्या है विधान की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।